จิตของเราเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาที่มันไปเนี่ยมันก็จะไปรับรู้ความรู้สึกต่างๆผ่านทางตาบ้างมีเห็นการเห็นรูปผ่านทางตาเดี๋ยวก็ไปรับรู้เสียงผ่านทางหูเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ไปรับรู้ความคิดผ่านทางใจลิ้นรับรู้รสอาหารก็มีความรู้สึกมีความคิดนึกไปต่างๆอาจจะเป็นไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องคนอื่นบ้างเรื่องตัวเองบ้างและจิตเรามันจะไปเรื่อยอย่างนี้มีที่เที่ยวไปอย่างนี้เดี๋ยวก็จะไปรับรู้ความสุขความทุกข์ผ่านทางเสียงที่ได้ยินบ้างอาจจะมารับรู้ความจำได้การคิดนึกผ่านทางสัมผัสทางกายบ้างผ่านมาผ่านไปเนี่ยท่องเที่ยวไปเดินทางไปอยู่อย่างนี้จิตของเรามันจะไปเที่ยวไปคิดไปนึกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาชั่วนาตาปีไม่ว่าจะเป็นจิตของผู้ชายหรือผู้หญิงก็เหมือนกันอย่างนี้จิตของเด็กหรือผู้ใหญ่คนจนหรือคนมั่งมีจิตของคนบ้าหรือคนดีก็จะเหมือนกันอย่างนี้เที่ยวไปนึกเที่ยวไปคิดผ่านไปตามความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเวลาที่มันเที่ยวไปเดินทางไปเดี๋ยวไปตรงนี้ความคิดนั้นนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับลิงทุ่งฝังลิงที่มันจับโหนกิ่งไม้จับกิ่งนี้โหนไปจับอีกกิ่งหนึ่งปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเอาโหนไปอีกจับกิ่งใหม่ปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเช่นนี้เรื่อยไปเรื่อยไปคิดเรื่องนั้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างอาจจะไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกทางตาบ้างทางหูบ้างอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นอารมณ์อารมณ์ผ่านทางลิ้นบ้างทางจมูกบ้างอาจจะไม่ใช่อารมณ์อาจจะเป็นความหมายรู้ผ่านทางใจบ้างผ่านทางกายบ้างเดี๋ยวกลับไปคิดเป็นความรู้สึกอีกแล้ววนเวียนไปอยู่อย่างนี้ที่เที่ยวไปของจิตมันจะเป็นเช่นนี้และไม่ว่าจะเป็นเทวดาสัตว์นรกอสุรกายเปรตพรหมเทพหรือมารหรือมนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้มันไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไอ้ที่มันไปที่มันไปเที่ยวที่มันไปรับรู้อารมณ์ความคิดนึกความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันเป็นที่ที่ควรไปหรือไม่เพราะบางทีมันเที่ยวไปคิดนั่นนี่โอ้มันก็มีความทุกข์คิดไปแล้วมันก็มีความกังวลใจเหนื่อยใจเศร้าใจปวดใจก็มีคิดบางเรื่องนี่หรือแค่เห็นภาพบางภาพแล้วมันบาดตาบาดใจมันก็เจ็บแสบเข้าไปในถึงกระดูกนั่นน่ะจะเห็นแค่ทางตายังไม่ได้จับต้องด้วยซ้ำหรือบางทีได้ยินเสียงบางอย่างแต่เป็นเสียงชมแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาพอไม่ได้ก็รู้สึกเดือดร้อนมีความร่ำไห้คร่ำครวญแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ว่าบางเรื่องบางราวบางที่บางแห่งที่จิตมันเที่ยวไปคิดไปนึกเนี่ยมันไม่ได้ดีมันไม่ได้จะทำความเกษมให้จิตได้มันจึงต้องรู้จักระวังแต่ถ้าไปที่มันไม่ควรไปที่มันไม่ถูกแล้วเนี่ยมันจะชิบหายได้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับนกเหยี่ยวตัวหนึ่งบินอยู่สูงๆดีๆไม่ชอบแต่ด้านไปเอาอกกระแทกดินตายเพราะไม่รู้จักที่ตัวเองควรไปหรือไม่ควรไปนั้นไปในที่ไม่ควรไปก็ตายเปล่านะตายต่ำด้วยเพราะความที่หยิ่งพยองอวดอ้างในกำลังของตนพระเจ้าเคยเล่าเรื่องนกเหยี่ยวกับนกมูลไถเอาไว้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าเหยี่ยวตัวหนึ่งได้โฉบลงจับนกมูลไถตัวหนึ่งไปได้โดยรวดเร็วนกมูลไถตัวที่ถูกเหยี่ยวนำไปก็ได้ร่ำรำพันอย่างนี้ว่าท่านเหยี่ยวเราน่ะไม่เข้าลักษณะของผู้มีบุญเรามีบุญน้อยเราจึงเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปแห่งบิดาของตนถ้าเผื่อในวันนี้เราได้เที่ยวไปในวิสัยที่ควรเที่ยวไปแห่งบิดาของเราแล้ว เหยี่ยวตัวนี้ก็จะหาสู้เราไม่ได้ดังนี้เหยี่ยวจึงถามว่านี่ไงเจ้านกมูลไถที่ไหนของเจ้าเล่าซึ่งเป็นวิสัยอันเป็นของแห่งบิดาของตนเที่ยวไปนกมูลไถตอบว่าท่านเหยี่ยวก็ที่มีก้อนดินซึ่งคนทำการไถทิ้งไว้นั่นแหละคือวิสัยเป็นที่เที่ยวไปของบิดาของเราพระนันเหยี่ยวผู้แสดงความยิงเพราะกำลังของตนผู้อวดอ้างเพราะกำลังของตนได้ปล่อยนกมูลไถไปด้วยคำพูดว่าไปเถอะเจ้านกมูลไถถึงเจ้าไปในที่เช่นนั้นก็ไม่พ้นมือเราแน่ดังนี้ขณะนั้นนกมูลไถจึงไปยังที่มีก้อนดินซึ่งคนทำการไถทิ้งไว้แล้วจึงขึ้นยืนบนก้อนดินใหญ่ท้าพ่อเหยี่ยวว่าที่นี่มาสิท่านเหยี่ยวของเราที่นี่มาสิท่านเหยี่ยวของเราอย่างนี้ครั้งนั้นเหยี่ยวผู้แสดงความยิ่งเพราะกำลังของตนผู้อวดอ้างเพราะกำลังของตนได้ห่อปีกทั้งสองข้างแล้วโฉบลงไปที่นกมูลไถโดยรวดเร็วในการใดแลที่นกมูลไถนั้นรู้ตัวเสียก่อนว่าเหยี่ยวใหญ่ตัวนี้มาจับเราแล้วในการนั้นนกมูลไถตัวนั้นก็หลบเข้าซอกดินเสียก่อนครั้นนั้นแลเหยี่ยวตัวนั้นก็เอาอกกระแทกดินตายเพราะความเร็วณตรงนั้นนั่นเองภิกษุทั้งหลายผู้ที่เที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปแห่งบิดาของตนย่อมมีอันเป็นไปด้วยประการฉะนี้เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธออย่าได้เที่ยวไปในวิสัยซึ่งไม่ควรเที่ยวไปเมื่อพวกเธอเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปมันจะได้ช่องทำลายล้างมันจะได้โอกาสที่จะทำตามอำเภอใจแก่พวกเธอก็วิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปของเธอนั้นคืออะไรเล่าคือกามคุณทั้ง5อย่างได้แก่รูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ได้ยินได้ด้วยหูกลิ่นที่รู้สึกได้ด้วยจมูกรสที่ลิ้มได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่สัมผัสได้ด้วยกายแต่ละอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าชอบใจยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจนี่แหละเป็นวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปของเธอเลยเพราะเวลาที่เรามีความคิดนึกความรู้สึกอารมณ์ใดๆก็ตามท่านผู้ฟังอย่าให้มันไปตกลงตรงที่มันเป็นความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทหรือว่าความคิดในทางเบียดเบียนเห็นภาพใดๆแล้วได้ยินเสียงอะไรก็ตามอย่าให้มันคิดไปในทางที่จะกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินเพราะนั่นจะเป็นที่ไม่ควรไปเป็นเหยื่อเป็นกับดักของมันลิ้มรสใดๆได้กลิ่นอะไรอย่าให้ความคิดมันเล่นไปในทางที่จะเป็นการปองร้ายความพยาบาทหรือการที่จะคิดอาฆาตเคียดแค้นผู้อื่นเพราะนั้นไม่ใช่วิสัยที่จิตเราจะต้องไปมันจะเป็นอันตรายรับรู้สัมผัสใดๆทางกายมีความคิดใดๆทางใจก็อย่าให้ไปคิดในทางเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเพราะว่านั่นไม่ควรไปถ้าเราไปในบริเวณนั้นไปที่นั้นการเที่ยวไปนั้นอันตรายมากเป็นที่ที่จะเหมือนกับเจ้านกเหยี่ยวนะแม้อยู่สูงๆดีๆกลับไปใต้ต่ำๆตายบนก้อนดินเพราะว่ายิงพยองอวดอ้างในกำลังของตนเราอย่าเป็นผู้ประมาทนกเหยี่ยวนี้เป็นตัวอย่างของคนที่ประมาทแล้วออกจากที่เที่ยวของตัวเองนกเหยี่ยวมันบินสูงทั้งฝั่งบินสูงบินเร็วใช้เนื้อที่มากแล้วมาอยู่ในที่ต่ำๆมันก็เสร็จนกมูลไถนั่นแหละแล้วนกมูลไถก็เหมือนกันออกจากที่เที่ยวที่หากินของตัวเองขึ้นไปสูงเกินเหตุก็ถูกนกเหยี่ยวจับแต่มันยังโชคดีนิดนึงมันปล่อยมาได้แล้วก็เลยรอดมาไ เหยี่ยวนั้นอยู่สูงก็จริงแต่ว่าประมาทยิงกวดอ้างในกำลังของตนคิดว่าจะสามารถจับนกมูลไทในที่นั้นได้แต่ถ้าเรามาคิดว่าเออเดี๋ยวแก่ๆค่อยปฏิบัติธรรมเออเดี๋ยวตอนนี้เล่นกินเที่ยวก่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยทำยิงหรือเปล่าอวดอ้างในกำลังของตัวเองหรือเปล่าเราต้องพิจารณาตัวเองดูเราต้องเป็นผู้ไม่ประมาททุกฝั่งเพราะว่าถ้าประมาทแล้วมันจะเพลิดเพลินเพลิดเพลินแล้วมันจะลุ่มหลงลุ่มหลงแล้วมันมัวเมาเมาแล้วมันฝืนอยากอันตรายต้องเป็นคนที่ฉลาดนะรู้จักในการที่จะควบคุมจิตรู้จักในการที่ว่าเวลาที่จิตของเราจะไปอยู่หน้าที่ไหนคิดสิ่งใดได้ยินอะไรแล้วมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นได้เห็นสิ่งใดแล้วมีความรู้สึกยังไงยังไงเนี่ยให้มันอยู่ในที่ให้มันอยู่ในทางมันไม่ใช่ว่าไปได้หมดนะท่านฟังสังสารบัตินี้นะไปได้อยู่แต่มีความทุกข์ความเผ็ดร้อนมันไม่คุ้มกันเหยี่ยวคิดว่าจะลงไปต่ำๆก็เอาอกกระแทกดินตายนั้นก็ไม่ใช่ที่ที่ควรจะต้องไปเราอยู่เป็นมนุษย์ดีๆแต่อย่าเอาจิตไปเกลือกกลั้วในสิ่งต่ำๆมันจะไปในที่ไม่ดีแต่ไม่คุ้มกันเป็นที่ไม่ควรไปที่ที่ควรไปก็มีที่ที่ไม่ควรไปก็มีพระเจ้าได้พูดถึงที่ที่ควรไปที่ที่ไม่ควรไปเคยเปรียบเทียบไว้กับเรื่องของลิงแต่ลิงบางตัวก็ฉลาดแต่อยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่นะไม่ไปในที่ที่มันไม่ควรไปลิงบางตัวก็โง่นะก็วางกับดักเอาไว้แล้วก็ไปแตะดูแล้วก็เสร็จในปราณเท่านั้นพระเจ้าได้เคยเปรียบเทียบกับเรื่องของลิงเอาไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายในประเทศแห่งขุนเขาหิมพานต์อันเป็นประเทศที่ขรุขระไม่สม่ำเสมอไปลำบากไม่เป็นที่เที่ยวไปของทั้งฝูงลิงและของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่ที่เป็นที่เที่ยวไปของฝูงลิงแต่ไม่เป็นที่เที่ยวไปของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่และภูมิภาคแห่งขุนเขาหิมพานต์ซึ่งราบเรียบเป็นที่น่ารื่นรมซึ่งเป็นที่เที่ยวไปได้ทั้งของฝูงลิงและของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่ในที่นั้นแหละพวกนายพรานจะวางตังเหนียวไว้ในกลางทางเดินของลิงเพื่อดักลิงบรรดาลิงฝูงนั้นลิงตัวใดไม่เป็นชาติลิงโง่ไม่เป็นชาติลิงโลเลลิงนั้นเห็นตังเหนียวนั้นแล้วย่อมเว้นออกไกลทีเดียวส่วนลิงตัวใดเป็นชาติลิงโง่เป็นชาติลิงโลเลลิงนั้นเข้าไปใกล้ตังเหนียวนั้นแล้วก็เอามือจับดูมือนั้นก็ติดตังมันจึงเอามือข้างที่สองนั้นจับดูด้วยตั้งใจว่าจะเปลื้องมือข้างที่ติดตังนั้นออกมือข้างที่สองนั้นก็เลยติดตังเขาด้วยมันจึงเอาเท้าข้างที่หนึ่งผลักด้วยตั้งใจว่าจะช่วยเปลื้องมือทั้งสองที่ติดตังออกเท้านั้นก็เลยติดตังด้วยมันจึงเอาเท้าที่เหลืออีกข้างหนึ่งผลักด้วยตั้งใจว่าจะช่วยเปลื้องมือทั้งสองกับเท้าข้างหนึ่งออกเท้าข้างที่สองนั้นก็เลยติดตังเข้าอีกมันจึงเอาปากกัดด้วยคิดตามประสาของมันว่าจะช่วยเปลื้องมือทั้งสองและเท้าทั้งสองที่กำลังติดตังอยู่นั้นออกปากนั้นก็เลยติดตังเข้าอีกด้วยลิงตัวนั้นถูกตังเหนียวตรึง5ประการด้วยอาการอย่างนี้นอนทอดถอนใจใหญ่อยู่ถึงความพินาศย่อยยับแล้วตามแต่นายพรานจะทำประการใดๆนายพรานจึงแทงลิงตัวนั้นแล้วยกขึ้นจากตังไม่ยอมทิ้งที่ไหนลีกไปสู่ที่ตามต้องการเพราะข้อที่ลิงเที่ยวไปในถิ่นอื่นซึ่งเป็นที่ไม่ควรเที่ยวไปจึงได้เป็นถึงอย่างนี้ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราต้องระวังอย่าให้จิตของเราไปในที่ที่มันไม่ควรไปสิ่งใดเป็นความลุ่มหลงกำหนัดเพลิดเพลินมัวเมายึดถือที่มันจะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นหรือกายอย่าไปตรงนั้นอย่าให้จิตเราไปลงอยู่ตรงนั้นมันอันตราย นายพรานมันจะมาได้ตลอดเวลาความคิดความนึกความรู้สึกใดๆที่มันจะเป็นไปในทางปองร้ายอาฆาตพยาบาทมุ่งร้ายกับคนอื่นอย่าคิดตรงนั้นมันจะทำให้จิตของเราน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นจะเป็นอันตรายแก่จิตของเราความคิดนึกอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นหรือกายอย่าให้มันไปในทางที่มันจะเบียดเบียนใครเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอยู่ออกให้ห่างๆนั่นเป็นกับดักของมารมารมันจะวางกับดักเอาไว้ไม่ทางตาก็ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจทางใดทางหนึ่งมันจะคอยช่องอยู่จากเราอย่างไม่ขาดระยะเราจะทำยังไงในเมื่อมารมันมีกับดักอยู่ทั่วไปหมดในเวลาจะไปไหนทำฝังจิตมันจะไปไหนมันจะต้องมีเครื่องรักษาพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับเรื่องของเต่าทำฝังลิงโง่เนี่ยตายนะลิงคิดว่าฉลาดแต่โง่มันก็มีมันก็ตายเยี่ยวยิงพยองในกำลังของตนอวดอ้างในกำลังของตนก็ตายเอาอกกระแทกดินตายแต่เต่าทำฝังมีกระดองฉลาดไม่ตายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นเช่นเดียวกันเต่าตัวนั้นได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินเดินเข้ามาแต่ไกลครั้นแล้วจึงหดอวัยวะทั้งหลายมีศีรษะเป็นที่ห้าเท่าในกระดองของตนเสียเป็นผู้ควรขวายน้อยนิ่งอยู่แม้สุนัขจิ้งจอกก็ได้เห็นเต่าตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ไกลเหมือนกันครั้นแล้วจึงเดินตรงเข้าไปที่เต่าคอยช่องอยู่ว่าเมื่อไหร่หนอเต่าจะโผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาในบรรดาอวัยวะทั้งหลายมีศีรษะเป็นที่ห้าแล้วเราจะกัดอวัยวะส่วนนั้นคร่าออกมากินเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมาสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเองฉะนั้นก็ฉะนั้นมารผู้ใจบาปก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อกันอย่างไม่ขาดระยะว่าถ้าอย่างไรหนอเราคงได้ช่องไม่ทางตาก็ทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจดังนี้เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายหรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็จงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆเลยสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมอินทรีย์เราได้เป็นเหตุเธอจงปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้จงรักษาถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายในการใดแลที่เมื่อพวกเธอเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในการนั้นมารผู้ใจบาปจะไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลายและจะต้องหลีกไปเองเหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเต่าก็หลีกไปเองฉะนั้นเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดเธอพึงตั้งความตรีตรึกทางใจไว้ในกระดองกล่าวคืออารมณ์ที่ตั้งแห่งการงานของจิตฉะนั้นเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่ยิงอาศัยได้ไม่เบียดเบียนผู้ใดไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมดเป็นผู้ดับสนิทเย็นแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าระหว่างนกมูลไถ เหยี่ยวนายพรานลิงเต่าและสุนัขจิ้งจอกใครฉลาดกว่ากันเราพิจารณาจิตของเราดูให้ดีมันไปลงตรงไหนมันไปก้าวลงสู่อารมณ์อะไรมีความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นอย่าให้ไปลงตรงที่มันเป็นนกมูลไถอย่าให้ไปลงตรงที่มันเป็นนายพรานอย่าให้มันไปลงตรงที่มันเป็นสุนัขจิ้งจอกถ้าเราไม่ลงตรงนั้นไม่คิดไปในทางกามไม่คิดไปในทางพยาบาทไม่ได้คิดไปในทางเบียดเบียนเรารอดได้เราจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนตาเนี่ยมันก็เดือดร้อนเพราะรูปที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างหูมันก็เดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเดือดร้อนกันอยู่อย่างนี้ไม่เข็ดไม่จํามันก็ต้องเอาให้มันเข็ดเอาให้มันจํามันต้องเจ็บจึงจําบางคนต้องโง่ก่อนถึงจะฉลาดได้บางคนต้องทําผิดถึงจะค่อยทําถูกแต่เตามันมีกระดองรักษาจิตของเราก็ต้องมีเครื่องป้องกันอะไรเป็นเครื่องป้องกันจิตในเพราะความที่เราปฏิบัติดีแล้วนั่นคือสติธรรมฟังตั้งแต่ฟังมาตั้งสติขึ้นไว้หรือเปล่าระลึกรู้ลมหายใจบ้างหรือไม่ไปเพลินคิดแต่เรื่องลิงเรื่องนกเรื่องสุนัขจิ้งจอกเรื่องเต่ามันไม่ได้อันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกขึ้นเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่รักษาสำรวมอินทรีย์แต่คือไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่เห็นแต่ไม่รับรู้เตาหดหัวในกระดองเขาก็ลืมตาเขาไม่ได้หลับตาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็ลืมตาคอยดูว่าสุนัขจิ้งจอกมันอยู่หรือมันไม่อยู่นั่นนิ่งอยู่ขวนควายน้อยนิ่งอยู่แต่ว่าตาเปิดแต่เรารับรู้เสียงได้กลิ่นลิ้มรสอาหารสัมผัสใดๆผ่านมาทางอินทรีย์ทางช่องทางต่างๆเหล่านี้นะให้คอยระวังให้มีสติรักษาแต่คนที่จะเฝ้าระวังเวลานายทวารนายประตูเขาเฝ้าระวังประตูยามเฝ้าประตูเขาจะต้องลืมตาตลอดจะต้องคอยสอดส่องจะมาหลับในจะมาเล่นจะมาลืมหลงสติไม่ได้เรารักษาช่องทางที่เข้าออกจิตของเราด้วยสติรักษาให้ดีนะช่องทางมันมีแค่6ช่องเท่านั้นเองนะไม่ตาก็หูจมูกลิ้นกายหรือใจทางใดทางหนึ่งไม่ผ่านมาทางรูปแล้วก็มาทางเสียงกลิ่นรสโหตภะธรรมารมณ์ไม่อันใดก็อันหนึ่งมาสักอันเดียวมันมีแค่6ช่องทางนะฟังมันมีจํากัดอยู่แล้วแต่ทั้งหมด6อันนั้นมันก็เข้ามารวมที่จิตนะจิตของเรามีสติอันเดียวแล้วก็ป้องกันได้หมดเหมือนเต่ามีกระดองอยู่กี่อันมีอันเดียวกระดองเต่ามีอันเดียวมี6ช่องนะที่จะเข้าสู่กระดองเต่าได้ภายในได้นะแต่ว่ากระดองเต่ามีอันเดียวจิตของเรานะให้มีสติตั้งเอาไว้อยู่อย่างเดียวสติมาจากไหนขออย่างเดียวทำทีละอย่างไม่ต้องเอามากเอาอย่างเดียวสิ่งนั้นคือลมหายใจสิ่งนั้นคือสติที่เราตั้งขึ้นเอาไว้ในลมหายใจของเราเนี่ยมันมีทั้งกายเวทนาจิตและธรรมบางทีพระเจ้าก็พูดถึงสติปัฏฐาน4พูดถึงสมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5ปละ5โพชฌงค์7มรรค8เอ้ามันกี่อย่างกันแล้วเนี่ยโหนับไปนับมาได้37อย่างเอาอย่างเดียวแต่เวลาที่เรามามีสติระลึกรู้ลมหายใจนั่นแหละคือเวลาที่เต่าเขาป้องกันอันตรายจากภายนอกนั่นแหละคือเวลาที่จิตของเรามันจะไม่ไหลเพลิดเพลินลุ่มหลงไปในสิ่งที่มันน่าเพลิดเพลินยั่วยวนใจไม่ไหลไปในสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดแค้นพยาบาทอาฆาตปองร้ายนั่นคือความพยาบาทไม่ให้มีความเบียดเบียนคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นจิตที่เรียกว่ามีที่อยู่มีที่รักษาดูสินกเหยี่ยวอยู่สูงสูงดีๆไม่ชอบไปหาที่ตายต่ำๆลิงอยู่ในป่าดีๆไม่ชอบแต่ไปหาติดกับในป่านแต่ต้องอยู่อย่างเต่าลำวังไปไหนมันก็เอากระดองไปด้วยเราอาจจะมีความคิดนึกนี้มันธรรมดาเราอาจจะมีความรู้สึกทางตาทางหูอันนั้นมันก็เกิดขึ้นได้มีแขนมีขามันก็ต้องรู้สึกเจ็บบ้างปวดบ้างแต่รู้สึกถึงสัมผัสต่างๆก็ธรรมดาแต่ให้เอาสติไปด้วยไปไหนให้ตั้งสติไว้อย่าเป็นผู้ลืมหลงลมหายใจเราจะกินข้าวจะอาบน้ำจะดื่มอะไรก็ตามคุยกับใคร ไว้ห้องน้ำถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะกินดื่มพูดคิดพวกนี้เรามีสติได้ตลอดสติเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งเอาไว้ตั้งอะไรไว้ตั้งจิตไว้ตั้งไว้ที่ไหนเอามันสักที่หนึ่งเอามันสักที่หนึ่งทีนี้พระเจ้าได้พูดถึงว่าตำแหน่งเฉพาะหน้าในภายในณบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจเราตั้งจิตของเราไว้ที่นี่สติมันเกิดขึ้นทันทีเมื่อไรก็ตามที่ลมหายใจอยู่กับจิตเมื่อไหร่นั่นน่ะตรงนั้นน่ะมีสติเกิดขึ้นลมหายใจกับจิตอยู่กันที่ไหนณที่นั้นมีสติเกิดขึ้นทันทีสติที่เกิดขึ้นนั่นแหละจะเป็นการรักษาจิตสติคือการระลึกได้เป็นเหมือนกระดองเต่าเป็นเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักที่จะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตของเราให้เป็นที่เที่ยวไปไปไหนไปอย่างเงี้ยมีความปลอดภัยคุณจะขึ้นเหนือลงใต้เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยไปบ้านคนนั้นเนี่ยไปต่างประเทศหรือว่าจะไปทำงานขับรถเนี่ยทุกที่ปลอดภัยได้ถ้าเรามีสติรักษาเนี่ยเดินทางที่ไหนต่อให้มันจะอันตรายขนาดไหนก็ตามเนี่ยนั่นไม่เป็นสิ่งภายนอกไม่เป็นช่องทางเฉยแต่ถ้าเราปิดกั้นรู้จักรักษาให้ดีแต่ก็จะเหมือนเต่านั่นแหละที่รอดแต่เต่าไม่ได้หลับตานะไม่ได้หลับตาลืมตาไว้แต่ให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาสติให้โชคดีเหมือนนกมูลไถที่รอดจากกรงเล็บของพญาเหยี่ยวให้ฉลาดเหมือนลิงที่ไม่มีชาติโลเลหลีกออกจากตังเหนียวให้เป็นผู้ที่ควรควายน้อยนิ่งอยู่มีกระดองรักษาเหมือนเต่าของเราจิตของเราถ้าเป็นอย่างนี้สบายใจได้ท่านผู้ฟังอยู่ที่ไหนได้ฟังธรรมะหรือไม่ได้ฟังธรรมะก็มีความเย็นใจอยู่ในที่บ้านอยู่ครอบครัวหรือจะไปทำงานข้างนอกนั้นก็สบายใจไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดนั้นก็เย็นใจแต่จิตใจของเรามันไปได้ทุกที่บางทีมันก็ห้ามยากแต่ไม่มีสมองมันก็มีความคิดมีแขนขามันก็มีการเดินมีท้องไส้มันก็มีการถ่ายอุจจาระปัสสาวะมีปากมันก็มีการกินการพูดก็ธรรมดาแต่ให้พูดกินดื่มคิดทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติอยู่ตลอดสติที่เกิดขึ้นนี่แหละท่านฟังมันจะเป็นสิ่งที่รักษาจิตของเราแต่ถ้าไม่ฉลาดทำให้มีความต่อเนื่องทำให้มีความแยบคายทำให้มีความชำนาญถ้าเรามีความชำนาญในการทำการปฏิบัติสิ่งนี้แหละจะช่วยรักษาจิตของเราสิ่งนี้แหละจะเป็นเหมือนกับที่ที่เราจะอาศัยป้องกันของเราได้ในเวลามีพายุสิ่งใดๆท่วมทับถาถมมามรสุมชีวิตบางอย่างเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยเราให้มีความตั้งมั่นในการทำความดีตั้งมั่นไว้ในการที่จะปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8และเดินไปตามทางนี่แหละท่านฟังสุขบ้างทุกบ้างก็มีเป็นธรรมดาแต่ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจากเพราะว่าการที่เราทำความดีนั้นมันคุ้มกันแต่เวลาเรานึกถึงทีไรเราทำความดีอาจจะมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างแต่มันจะมีความภูมิใจที่เราฝ่าฟันมาได้นั่นจะเป็นความเลิศการจะบรรลุธรรมอันเลิศมีได้ด้วยการกระทำอันเลิศเท่านั้นเองหายใจของเราเป็นผู้ที่มีสติรักษาอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องจะลืมตาหลับตาได้ทั้งนั้นแต่ขอให้รักษาไว้ให้ดีรักษาเหมือนเต่ารักษากระดองเต่าเลยเต่าไม่มีกระดองมันคงตายนะท่านฟังแต่มันถอดกระดองออกเหมือนอย่างในหนังกระตูนไม่ได้สมัยเด็กๆข้าพเจ้าเคยดูการ์ตูนเอาเต่าทำไมมันออกมาเล่นนอกกระดองกับมันแต่ในชีวิตจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเต่ามันติดกับกระดองเลยลมหายใจเราไม่มีมันได้หรอไม่มีก็ตายนั่นน่ะลมหายใจของเรามันไปกับเราตลอดทุกที่ตอนนอนก็ยังหายใจคิดดูแล้วกันในห้องน้ำเหม็นขนาดไหนคุณก็ต้องหายใจเอาอะไรมาปิดจมูกเพราะอย่าหายใจทิ้งเฉยๆนะให้หายใจแล้วมีสติกำกับเอาไว้ด้วยเอาจิตจ่อไว้ตรงนั้นนะทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอยู่อย่างจดจ่อทำอยู่อย่างนี้แล้วเราจะไม่เสียใจเลยเราจะมีแต่ความภูมิใจความสบายใจว่าเราได้รู้ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร